อันปฏิบัติบูชาภาวนาให้พากันตั้งใจพระพุทธเจ้านั้นนับตั้งแต่พระองค์ตั้งปณิธานมุ่งหวังเพื่อจะให้ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการตั้งแต่บัดนั้นมาท่านให้ชื่อว่าพระโพธิสัตว์ผู้มีความมุ่งหวังโปรดสัตว์ช่วยผู้อื่นช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารพระองค์ไม่หลงไม่ลืมไม่ท้อถอยไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดก็มีความตั้งใจมั่นคงไม่หลงไหลเหมือนคนทั้งหลายสัตว์ทั้งปวงจนผลที่สุดก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกซึ่งเราท่านทั้งหลายเกิดมาในชาตินี้ก็มาได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของท่านโปรดไว้สอนไว้ตรัสไว้รวมหมดทุกอย่างเรียกว่าพระธรรมพระวินัยพระไตรปิฎกทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ยังเหลือไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังอันนี้ก็เป็นบุญกุศลของพวกเราส่วนหนึ่งที่เกิดมาพบนี้ชาตินี้ยังทันศาสนาของพระองค์อยู่อย่าไปท้อถอยตั้งใจส่วนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายคำว่าพระอริยสงฆ์สาวกนั้นนับตั้งแต่พระโสดาปัตติผลขึ้นไปคือท่านตัดละสักกายทิฏฐิความยึดตัวยึดตนยึดหน้ายึดตายึดกายวิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีท่านเลิกได้ละได้ศีลพัตตะปรมาสท่านไม่โลภโลภคำคำในศีลในวัดคือไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นในลัทธิธรรมเนียมต่างๆแก้ไขจิตใจให้มันออกจากโลภคำไม่แน่นอนจนเลิกได้ละได้หมดท่านให้ชื่อว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอันสกิทาคามีผลอนาคามีผลจนถึงอรหัตตผลชื่อว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าต่ำกว่านี้ลงไปยังไม่จัดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงสมมติให้เป็นพระเป็นสงฆ์เป็นนักบวชตามประเพณีเท่านั้นคือว่าแก่นของนักบวชมันยังไม่มีในใจ ให้เราทุกดวงใจตั้งใจขึ้นมาเวลานั่งภาวนานั่งฟังธรรมนั่งปฏิบัติธรรมมันจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรในร่างกายหรือในจิตใจก็ตามอย่าได้มีความท้อถอยจงตั้งอกตั้งใจไม่ให้ใจมันตกต่ำลงไปคำว่าพระโสดาขึ้นไปไม่มีการตกต่ำในขั้นใดภูมิใดเมื่อท่านทำละยังไม่ได้ท่านก็อยู่ที่นั้นเรียกว่ายืนอยู่เหยียบขั้นบันไดไม่ให้ตกส่วนสามัญชนปุถุชนคนทั้งหลายนั้นที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมในทางพุทธศาสนาเวลาดีใจก็ไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเมื่อกระทบอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ร้องไห้น้ำตาไหลวิตกวิจารฟุ้งซ่านไปด้วยอำนาจของกิเลสอันนั้นชื่อว่ามีความทุกข์มีความเล่าร้อนอยู่ในหัวใจเพราะใจมันขึ้นลงลงเวลาดีใจเวลาปีติยินดีอะไรก็ทำได้หมดเวลากระทบเรื่องราวอารมณ์ที่ไม่ดีท้อถอยเลิกล้มความเพียรการทำการปฏิบัติไม่สม่ำเสมอหลักการของการปฏิบัติธรรมนั้นท่านจึงให้มีสัจจะความจริงใจไว้ให้มีอธิษฐานใจของตนไว้ว่าในวันหนึ่งๆในคืนหนึ่งๆชั่วชีวิตของเราเราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้สม่ำเสมอใจจะดีใจจะเสียอย่างไรแต่การประกอบกระทำของเราอย่าให้เสียทำให้ได้ทุกคืนตั้งใจไว้ให้มั่นคงเหมือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าท่านไม่มีท้อแท้อ่อนแอในจิตใจเมื่อจิตไม่หวั่นไหวไม่ท้อถอยกายวาจาก็ไม่ท้อถอยตั้งใจทำความดีภายในพูดดีทางวาจาประพฤติกระทำทางกายให้มันอยู่ในเส้นทางเรียกว่าดีอยู่เสมอใครจะมาทำให้จิตใจไขว้เควิตกวิจารก็อย่าได้หลงไหลไปง่ายๆตั้งจิตเจตนาปักหลักสู้มันจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรก็ตามก็ให้นึกถึงความทุกข์สุดท้ายคือความตายความทุกข์นั้นเรายังไม่ถึงแต่ว่าจะถึงทุกคนตั้งแต่เกิดมาจนถึงใกล้วันจะตายท่านว่าความทุกข์เหล่านั้นยังเป็นเรื่องเล็กน้อยทุกข์ในเวลาจะตายเรียกว่าจนเหลืออดเหลือทนเหลือวิสัยที่จะอยู่ได้ แปลว่าถึงที่สุดยุติหมดลมหายใจจบลงไปชาติหนึ่งที่ได้เกิดมาทุกทรมานอยู่ในวัฏฏสงสารนี้และไม่มีใครข้ามพ้นจากความตายไปได้เด็กทารกอยู่ในครรภ์มารดาอยู่ในท้องแม่ก็ยังตายได้คลอดออกมาแล้วเกิดมาแล้วตายก็ได้จะตกอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มแข็งแรงก็ตายได้ไม่ใช่ว่าแกชราไปมาไม่ได้จึงตายมันตายได้ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสเตือนพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลว่าอันมรณะภัยคือความตายนั้นเป็นภัยอันใหญ่หลวงแล้วให้พากันนึกถึงเอามาสอนใจมาเตือนใจของตัวสอนใจของตัวให้ได้บอกจิตให้รู้ว่าความตายมันใกล้เข้ามาลมหายใจเข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมรณังเมภาวิสติเราต้องตายแน่ๆอย่าได้ประมาทผู้ใดไม่มองเห็นความตายและระลึกถึงความตายไม่ได้จิตใจผู้นั้นจะมีความประมาทต้องนึกให้ได้เตือนใจให้ได้อยู่ทุกเวลาอะไรๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปยึดไปถือมากเกินไปให้นึกภาวนาความตายให้ได้ทุกลมหายใจจิตใจจะตื่นตัวผ่องใสสะอาดไม่ขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นใครจะดีวิเศษขนาดไหนก็ไม่พ้นความตายใครจะมียศมีลาภใหญ่ยิ่งขนาดไหนก็ไม่พ้นจากความตายตัวเราตัวเขาทุกคนเหมือนกันหมดทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงแสดงตลอดวันตลอดคืนอยู่โดยเฉพาะมรณะกรรมฐานพระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนว่าให้นึกได้ทุกลมหายใจเมื่อนึกได้ทุกลมหายใจอยู่จิตใจก็ตื่นตัวตื่นใจไม่ปล่อยให้จิตใจง่วงเหงาหานอนมีสติสัมปชัญญะมีสติฝึกหัดสติจนเป็นมหาสติสติใหญ่เอาจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้ได้ไม่มีใครจะมาช่วยเราได้ตัวเองเป็นต้องช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นจะมาเป็นที่พึ่งไม่ได้จงน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้าตั้งมั่นในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในกายในจิตนี้เมื่อทำอยู่เสมอเสมอกำหนดอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่ประมาทพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมัวเมา ผู้ไม่ประมาทมัวเมาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญผู้ประมาทคือเน่งนอนใจไม่ลุกขึ้นภาวนาจิตใจมีแต่เศร้าหมองขุ่นมัวว่าวุ่นไปหมดจงอย่าให้เป็นเช่นนั้นให้รวบรวมกำลังกายกำลังจิตประกอบกระทำในใจของตนให้ได้เมื่อพระพุทธเจ้าเตือนว่านึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจจิตใจก็อย่าได้ประมาทลมเข้าไปตายได้ลมออกมาแล้วตายได้จิตใจจึงจะฟื้นฟูขึ้นมาฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุกิติคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจจังบุทธาปัจจิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง